پیارے شیخ کے اشعار ہیں، دعائی اشعار ہیں، اس میں مائک لگے آواز کم آ رہی ہے. ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے. صورت سے مراد وہی نامحرم عورتیں، حسین لڑکے، اور فیس بک، یوٹیوب، ٹی وی، وی سی آر، اخباروں میں جو تصویریں آتی ہیں. اے اللہ، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے. آپ سے جنت میں ان لمحات پہ بھی حسرت ہوگی جو غفلت میں گزرے، مگر بزنس کرنا، کاروبار کرنا، جاب کرنا یہ منع نہیں ہے. ان کے ساتھ ان کے ہوتے ہوئے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ نعمت دی، کسی کو جاب دی، کسی کو کاروبار دیا، اور کچھ اللہ والے ان کو اللہ نے فارغ کر لیا اپنے دین کے لیے، وہ تو اللہ پہ فدا ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ نعمتیں دی ہیں تو نعمتوں کے ہوتے ہوئے اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اگر ہو جائے تو استغفار، توبہ سے کام چلائے، اللہ سے معافی مانگ لے. اور یہ منتر سیکھ لے دنیا میں رہنے کا کہ میں جاب کرتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، تو میں کیسے اللہ سے غافل نہ ہوں. یہ منتر اللہ والوں سیکھا جاتا ہے. ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا اسے بہت دور میرا دل کر دے. اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے. ہر قدم پر ساتھ میں منزل، یعنی ہر قدم پر اے اللہ میری رہنمائی فرمائیے تاکہ آپ مجھے ملتے رہیں. یہ رہنمائی کیسے ہوگی؟ کسی اللہ والے کے زیر سایہ ہوگی، اس سے مشورہ کر کر کے چلتے رہیں. اے خدا دل پہ میرے فضل وہ نازل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے. جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے. میری مشقتوں میں آپ جو ہے اس طرح نشر کر رہا ہوں، پہلے سے اس لیے بھیجا تھا آپ کو کہ کچھ تیاری کر لیں. ماشاء اللہ، قبول ہو رہا ہے. ہر ہفتے ایک سنت بتائی جاتی ہے، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو قرآن شریف میں آتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. تو ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں انہوں نے اتباع سنت کا اہتمام کیا، سنت سے ہٹ کے جو بھی بات ہوگی وہ قبول نہیں ہے. جاری ہے، دوبارہ مل گئی. ایک صاحب ابھی آئے تھے حضرت کے پاس ہی تھا، حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب جانوں کا تمالیہ کے پاس حاضر تھا. وہاں ماشاء اللہ لنگر بھی لگا ہوا تھا، کھانا چل رہا تھا، کھانا بھی تھوڑا کھا کر آیا، تھوڑی اس لیے دیر ہو گئی 5 منٹ. ایک صاحب آئے ہوئے تھے، وہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت کرتے تھے، فزیو تھراپی جو تھے آتے تھے چشمے والے، تو اور حضرت کی بھی فزیو تھراپی ہو رہی تھی اس وقت جو ہوتی ہے، تو وہ ان کے استاد ہیں. تو وہ آئے، مفتی نواز صاحب نے ان سے ملوایا. حضرت نے فرمایا بھائی ابھی ایک دو دن ہو جائے پھر ان کی بیعت. انہوں نے کہا میں حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. فرمایا آپ نئے آدمی ہیں، ابھی ایک دو دن آئیں پھر آپ کو بیعت کر لیں گے. انہوں نے بتایا کہ حضرت یہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت کرتے تھے، فزیو تھراپی کرتے تھے صبح، ایک سال تک کرتے. حضرت فرمایا او ہو، پھر تو آپ کو فوراً ہی بیعت کر لیتے ہیں. پھر ان سے ایک نصیحت فرمائی کہ ہمیں اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہے. بہت پیاری بات فرمائی. سب سے بڑی قیمت یہ کہ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے ایمان کتنی بڑی دولت ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ ایک اور آپ کے اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے اوپر ایک سال تک حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ کی نظریں پڑی ہیں. آپ آتے تھے اندر خدمت کرتے تھے، آپ کو اپنی قیمت کا خود اندازہ نہیں ہے کہ اللہ والوں کی نظریں کتنا اثر کرتی ہیں. پھر یہ فرمایا کہ اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے بھی اپنی قیمت کا اندازہ نہیں کہ حضرت والا رحمۃ اللہ اتنی محبت فرماتے تھے، اور میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا اللہ والے ہمیں خود، کیونکہ آج کل لوگ دنیا داری میں پڑ گئے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ والوں کی نظریں، ان کی عنایت، ان کی شفقت، ان کی دعائیں یہ رنگ ضرور لاتی ہیں ایک نہ ایک دن. تو حضرت نے فوراً بیعت فرمایا, پھر حضرت رونے لگے ماشاء اللہ. ابھی کی بات ہے, تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہے کتنے بڑے اللہ والوں سے ہمارا تعلق ہے الحمد للہ, جو سچے تھے. تو ایک سنت کا تکرار کر لیتے ہیں, آسان سی سنت ہے, چپل جیسے ابھی ہم نے اتاری, چپل اتارنے کی سنت ہے. پہلے الٹے پیر سے چپل اتاریں گے, پھر سیدھے پیر سے. چپل پہننی ہے پہلے سیدھے پیر میں پہنیں گے, پھر الٹے پیر میں. معلوم تو ہے, اگر عمل کر لیں گے تو پورے دن ہماری سنت پر عمل ہوتا رہے گا. چپل اتار رہے ہیں, چپل پہن رہے ہیں, جوتے پہن رہے ہیں, جوتے اتار رہے ہیں, موزے پہن رہے ہیں, موزے اتار رہے ہیں, سنت کے مطابق عمل کریں گے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا, ہم اتباع سنت کی وجہ سے اللہ کے محبوب بنتے چلے جائیں گے. اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے. سنت کا طریقہ آسان بھی ہے, اسہل بھی ہے, اجمل بھی ہے, اکمل بھی ہے. کامل طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمارے پیارے شیخ کی ایک بہت زبردست یہ کتاب ہے, نور ہدایت کا راستہ, اور نور ہدایت اور اس کی علامات. اس میں سے کچھ باتیں, نور ہدایت اور اس کی علامات, کچھ باتیں عرض کروں گا. آپ آواز جاری ہو؟ حمزہ پوچھ کر آؤ, آواز دیکھ کر آؤ, آپ بھی سن کر آؤ, آواز جاری ہو. حضرت والا رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ حکیم جالینوس کا جنگل کی طرف صبح کے وقت ٹہلنے کا معمول تھا. بزرگوں کا ارشاد ہے, صبح کی ہوا لاکھ روپے کی دوا. خود حکیم الامت مجدد ملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صبح کو جنگل میں ٹہلتے تھے. قرآن پاک کے پانچ پارے تھانہ بھون کے جنگل میں ٹہلتے ہوئے پڑھتے تھے. جاری ہے بس. اور فرماتے تھے, جو کچھ ملنا ہوتا ہے اسی جنگل میں پا جاتا ہوں. یعنی علوم جو ہیں وہیں القا ہو جاتے ہیں, کیونکہ جنگل میں گناہ نہیں ہوتے, آبادی میں گناہ ہوتے ہیں. اب تو گاؤں گاؤں میں گناہ ہو رہے ہیں موبائل کی وجہ سے. پہلے تو گاؤں محفوظ ہوتے تھے, اب تو کیونکہ موبائل آ گیا ہے تو ہر جگہ ہی اللہ کی نافرمانی عام ہو گئی. کیونکہ جنگل میں گناہ نہیں ہوتے تھے, آبادی میں گناہ ہوتے تھے. وہاں صاف ستھری پاکیزہ فضا میں علوم عطا ہو جاتے تھے, وہیں سب کچھ مل جاتا تھا. تو بہرحال حکیم جالینوس ہوا خوری کے لیے ٹہلنے نکلا. راستے میں اس کو ایک پاگل ملا. جالینوس کہتا ہے کہ اس پاگل نے مجھے آنکھ ماری, چشم زد قہقہ کرد, آنکھ ماری اور زور سے ہنسا. تو حکیم جالینوس فوراً واپس آیا اور دوا خانے میں اپنے ملازم سے کہا کہ میں جو پاگلوں کو دوا دیتا ہوں آج مجھے بھی ایک خوراک فوراً کھلا دو. عطار نے کہا, حضور ابھی تو آپ بالکل خیریت سے گئے تھے, پاگل ہونے میں کچھ منازل ہیں, کچھ اسٹیجز ہوتے ہیں, درجہ بدرجہ اتنی جلدی کون پاگل ہوتا ہے. اس پر حضرت والا فرما رہے ہیں کہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا. پاکستان کے شہر ٹیکسلا میں میرے خلیفہ تھے حکیم امیر احمد صاحب. بڑے صاحب جذب, صاحب نسبت تھے اور بڑے ہنسانے والے تھے, اور اللہ کی یاد میں بہت روتے تھے. وہ میرے ساتھ سفر کر رہے تھے وادی کاغان کا. پہلے بالا کوٹ آیا تو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کی قبر میں نے حاضری دی. پھر حضرت والا فرما رہے ہیں, میں نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ یہ وہ شخص ہے شاہ ولی اللہ کا پوتا, ناز و نعمت کا پلا ہوا, دہلی کے بڑے بڑے رئیس اور تاجر اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ شاہ ولی اللہ کا پوتا جا رہا ہے. ایسا ناز و نعمت کا پلا ہوا اور معزز شخصیت دہلی سے آ کر بالا کوٹ کے پہاڑوں کے گھاس اور تنکوں پر اپنا خون بہا دیا. وہاں ایک مصرع بھی لکھا ہوا تھا, خون خدرا بر کوہے کوہسار ریخت. یہ اسماعیل شہید وہ شہید ہے جس نے بالا کوٹ کے پہاڑوں کے گھاس اور تنکوں پر اپنا خون کو بکھیر دیا. تو شاہ ولی اللہ کے پوتے کا خون اس بالا کوٹ کے پہاڑوں کے دامن کے گھاس اور تنکوں پر اللہ کی محبت میں بہہ گیا. وہاں سے جب ہم آگے چلے تو وہاں کا سفر ایسا ہے کہ ایک طرف 2000 فٹ کی گہرائی اور ایک طرف پہاڑ کا دامن. وہاں اگر موٹر گرتی ہے تو کوئی بچتا بھی نہیں ہے. اور حکیم امیر احمد صاحب کو حال آ جاتا تھا, یعنی ایک حال کیفیت ہو جاتی تھی, اور حال میں ان کی آواز نکلتی تھی. حضرت والے کی کیسٹوں میں بھی ہے, یارب یارب یارب یارب یارب یارب یارب, اس طرح وہ کہتے تھے. ان کو ایک حال تھا, اب ان کو حال شروع ہو گیا. اور وہ ڈرائیور کے بالکل پیسنجر سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پہ. تو میں نے حکیم صاحب سے کہا, وہ وہی پڑے جاتے یارب یارب یارب, کیونکہ سیدھی طرف کھائی تھی اور الٹی طرف پہاڑ تھا. تو ڈرائیور بےچارہ پریشان ہو گیا. تو میں نے حکیم صاحب سے کہا, اگر آپ کے اس حال کی وجہ سے ڈرائیور بے حال ہو گیا اور وہ ان ناروں سے گھبرا گیا اور موٹر 2000 فٹ نیچے گر گئی تو ہم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا. آپ تو مجھے آدھے پاگل معلوم ہوتے ہیں. انہوں نے کہا, میں اتنے دنوں میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آدھا پاگل ہی ہوا ہوں. ارے ابھی تک میں پورا پاگل نہیں ہوا. تو میں نے کہا, دیکھو بھائی عجیب پاگل ہے, پاگل ہونے کا اس کو اتنا شوق ہے کہ آدھا پاگل ہونا اس کو ناگوار ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پورا پاگل کیوں نہیں ہوا. اب حال پر ایک بات عرض کرتا ہوں, بعض لوگ سمجھتے ہیں جس کو حال آ جائے وہ بہت بڑا ولی اللہ ہے. یاد رکھیے ولی اللہ وہی ہے جو شریعت اور سنت پر عمل کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے. جس کو دیکھو ہر سال حج عمرہ کرتا ہے, ہر وقت تسبیح ہے, اس کا تقویٰ دیکھو کتنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کی بنیاد تقویٰ پر رکھی ہے. ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا والوں میرا ولی وہ ہے جو مجھے ناراض نہیں کرتا, گناہ سے بچتا ہے. یہ نہیں کہ ہر وقت تسبیح اور خوب رونا گانا, لیکن جب لندن کی سڑکوں پر چلے, لیسٹر ہو کہ مانچسٹر ہو, وہاں اس کا ٹیسٹر دیکھو کہ کہاں کہاں ٹیسٹ کر رہا ہے, حرام ذائقہ لے رہا ہے, کس میم کو کس امرت انگریز کو یہ شخص دیکھ رہا ہے, تب پتہ چلے گا اس کے قلب میں کس قدر اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت ہے. وہاں یہ آیت یاد رہے, یغضوا من ابصارہم, اپنی نگاہوں کو ایمان والے نیچے کر لیں. اور بخاری شریف کی روایت یاد رہے, یہ خواتین کے لیے بھی ہے, یغضن من ابصارہن, یہاں سے لے کر بیان سننے جا رہی ہیں یا کہیں بازار میں جا رہی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ, بلا ضرورت تو جانا بھی چاہیے, اگر ضرورت میں جا رہی ہیں تو وہاں بھی نظر کی حفاظت خواتین بھی کریں گی. تو زن العین یا نظر, نظر بازی کرنا, نظر کی حفاظت نہ کرنا, کسی کی بہو بیٹی, کسی کی وائف کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. آج اسی کا عذاب ہے, جس کو دیکھو نیند نہیں آ رہی. جن کے ٹیسٹر آزاد ہیں ان مسٹروں کو نیند نہیں آ رہی. ولیم فائف کھا رہے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کیوں دیکھی کسی کی وائف, یہ کھانی پڑی ولیم فائف کیوں دیکھا, اپنی بیوی پر صبر کرو, اس سے بڑھ کر کوئی لیلا نہیں جو بدستے مولا ملی ہو. دوستوں اس کو درد بھرے دل سے کہتا ہوں اپنی بیویوں کی قدر کر لو. تو میں کہہ رہا تھا تہجد, اشراق, تسبیحات اور حج عمرے ولایت دلیل ولایت نہیں ہے. کتنے لوگ اس وقت حج کر رہے ہیں؟ حضرت حج پہ جانے سے پہلے بہت سے لوگوں کو نصیحتیں فرمائی. پہلا امتحان ایئرپورٹ پہ شروع ہو جاتا ہے, جب لڑکیاں لائن لگی ہوتی ہیں وہاں پہ, حاجی صاحب ہیں, احرام باندھا ہوا ہے اور پھر وہ عورتوں کو بھی دیکھے جا رہے ہیں, ہمت کر کے نظر جھکائے, لبیک اللہم لبیک بھی پڑھ رہا ہے, عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. پھر یہ ہوسٹس جب آتی ہے اس وقت اچھے اچھے حاجی پاجی بن جاتے ہیں. جانے حرم شریف جانے سے پہلے ہی یہ بھلے پریشانیاں تو آئیں گی, مگر ہم نظر جھکائیں تو اللہ تعالیٰ دل میں سکون عطا فرما دیں گے. وہاں ہمارا امتحان ہوگا, ایئرپورٹ پہ غصے کا امتحان ہوتا ہے. جب اتنی دیر فلائٹ جب وہاں سعودی ایئرپورٹ پہ اترتی ہے, جدہ ایئرپورٹ پہ, تو اس میں بہت دیر لگ جاتی ہے, اس میں بس تک جانے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے, اس وقت غصے کا امتحان ہوتا ہے. یہ سب چیزیں اگر سیکھ کے جائیں گے تو پھر فائدہ ہوگا, ورنہ وہ غصہ کر دیا سارا احرام کا نور اور تہجد کا نور اور اتنی خرچہ کیا وہ ضائع ہو جائے گا. بہرحال جب ایک نظر مفتی تقی عثمانی صاحب داروں کو والے, اتنے بڑے اللہ والے اور جتنے بھی بزرگان دین, خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, جب بھی حاضری دیتے ہیں مکہ شریف میں تو عجیب ان کی حالت ہوتی ہے کہ اے اللہ ہم جو ہیں گنہگار ہیں, آپ ہمیں بخش دیجئے. الہی عبدک العاصی عطا کا مقرم بذنوبی وقت دعا کا, اے اللہ گنہگار بندہ آپ کے در پر حاضر ہوا ہے, آپ اس کو معاف فرما دیجئے. تو میں کہہ رہا تھا جو شخص اپنی خلوتوں میں اللہ والا ہو, مطلب اکیلا جب رہتا ہو جب بھی اللہ والا ہو, بازاروں میں سڑکوں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے اوپر غالب رکھتا ہو, وہ ولی اللہ ہے. نظر کی اور دل کی یہ دو حفاظت کر لیجئے اور ولی اللہ ہو جائیے. اختر اس بات کو علماء کے محضر میں پیش کر رہا ہے کہ سلطنت کی حفاظت دو طرف سے ہوتی ہے, سرحد سے اور دارالخلافہ کیپٹل سے. اللہ تعالیٰ نے سرحد اور دارالخلافہ دونوں کی حفاظت کا حکم نازل کیا. حضرت ہمارے ورزش فرما رہے تھے تو ویسے ہی کچھ بات فرما رہے تھے, وہ خاص بات تھی, اس میں میں کاٹ کر کے بتا رہا ہوں. یہ پاکستان میں اور خلیج ممالک میں اس وقت لڑکیوں کو لے کر آ رہے ہیں, چائنیز سے جو کانٹریکٹ چل رہا ہے, جو بھی چل رہا ہے, اب پہلے تو چائنا آئیں گے, پھر چائنا کی لڑکیاں بھی آئیں گی, اور پھر لڑکیاں آئیں گی تو پھر ایمان تباہ ہو جائے گا, پھر ملک بھی تباہ, معیشت بھی تباہ ہوگی. ظاہر سی بات ہے جب عورتیں کو ہم لوگ دیکھیں گے تو آنکھوں کا زنا ہوگا, دل جو ہے اس لڑکی پہ چلا گیا, معیشت میں اور کاروبار میں کیسے دل لگے گا. حضرت والا کا شعر بھی ہے, دل جس کا لگ گیا ہو کسی زلف یار میں, جی اس کا کیا لگے گا کسی کاروبار میں. ابھی حضرت کے پاس کتنے کے الیکٹرک انجینئر آتے ہیں, وہ بتایا تھا کہ کے الیکٹرک میں لڑکیاں ہی لڑکیاں بھرے جا رہے ہیں, جس بھی سیکشن میں لڑکیاں بھر رہے ہیں وہ. اور جب لڑکی ساتھ بیٹھی ہوگی تو کیسے وہ بل کیسا بنائے گا, ایک زیرو اور لگا دے گا. بتائیے اس کو تو دل تو لڑکی کے ساتھ لگی ہے. اس سے جس بھی شعبے میں آپ چلے آئیں, خلیجی ممالک میں, سعودی عرب کے اندر بھی لڑکیاں آ گئیں, جدہ کے اندر سپر مارکیٹس وغیرہ میں لڑکیاں رکھی ہیں ریسپشن کے اوپر, یہ سب چالیں ہیں یہودیوں کی. اس لیے حضرت والا فرماتے تھے میں آتا ہوا سیلاب دیکھ رہا ہوں فحاشی کا اوریانی کا, آپ دیکھ لیجئے, اب یہی ہو رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بزرگوں کی قدر کر لیں, ان کی تعلیمات پر عمل کریں. یہ صرف یہ نہیں کتاب میں پڑھ کے سنا رہا ہوں, حضرت والا کی اتنی باتیں سنی ہیں, خود بھی سنا بھی سکتا ہوں, مگر اس کا جو مزہ ہے اس کی بات ہی الگ ہے. اس میں پھر جو بات یاد آتی ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے, سرحد کی اور دارالخلافہ یعنی کیپٹل کی اور بارڈر کی بھی. یعلم خائنۃ الاعین، ہم تمہاری آنکھوں کی سرحدوں سے باخبر ہیں، اگر تم نے خیانت کی تو سرحد سے دشمن آ جائے گا، غیر اللہ آ جائے گا، تمہارا لا الہ کمزور پڑ جائے گا، پھر الا اللہ سے محروم ہو جاؤ گے. اور دوسرا کیا ہے؟ وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے سینے اور دل کے رازوں سے بھی باخبر ہے کہ تمہارے ہاتھ میں تسبیح اور دل میں معشوقوں کا خیال معجزن ہے. بس جو دو حفاظت کر لے گا، آنکھوں کو بچا لے اور دل کو بچا لے، گندے خیالات نہ لائے، پچھلے گناہوں کا مزہ بھی نہ لوٹے. شیطان بڑا زبردست ٹیچر ہے. کیا ہے ٹیچر؟ سن رہے ہو نا؟ اور بروز سنیچر خاص فیچر دکھاتا ہے، کیونکہ دیکھتا ہے یہ ملہ ہو گیا، داڑھی رکھ لی اور بزرگوں سے تعلق ہے، اب یہ گناہ نہیں کرے گا، تو پچھلے گناہوں کا نقشہ اس کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے اب تم ان گناہوں کا مزہ لو جو ماضی میں تم نے کیے تھے. اس لیے جان بوجھ کر پرانے گناہوں کے خیالات، اللہ کی نافرمانی سے مزہ لینا حرام ہے. پچھلی ہو یا اگلی ہو، تو ماضی کے گناہوں کا خیال بھی نہ لائے. بس دو حفاظت کا نام خانقاہ ہے، دل کی حفاظت اور آنکھوں کی حفاظت. جسے یہ دو باتیں حاصل ہو گئیں تو سمجھ لو انشاءاللہ خانقاہ کا اصل اسے مل گیا. جس نے آنکھوں کو نہ بچایا تو سرحد سے غیر اللہ داخل ہو گیا، جب غیر اللہ ہوگا تو اللہ کیسے ملے گا. اور جس نے دل میں گندے خیالات پکائے، اس کا دارالخلافہ کیپیٹل خطرے میں پڑ گیا. اس لیے دوستوں کسی مرید کو دیکھنا ہو، اپنے شیخ کے ساتھ اتنے زمانے سے ہے، اس کو اپنے شیخ اور مرشد سے کتنا فیض حاصل ہوا، تو اس کی تہجد اشراق مت دیکھو، اس کو سڑکوں پر دیکھو، جب یہ مخلوق میں مخلوط رہتا ہے تو پھر وہ کتنا اللہ کو یاد کرتا ہے. پھر اس کا ٹیسٹر دیکھو کہ حرام مزے تو نہیں ٹیسٹ کر رہا، اس مسٹر کی ٹر مس ہوئی کہ نہیں، اور چسٹر پہنے ہو تو مانچسٹر میں اس کو آزماؤ کہ یہاں یہ نظر بچاتا ہے کہ نہیں. حضرت والا رحمت اللہ کا ایک بیان تھا، ایئرپورٹ پہ تھے اور تقریباً 17 علماء حضرت والا کے ساتھ تھے، کسی سفر پہ جائے تھے، حضرت میر صاحب نے ریکارڈنگ کر لی تھی. حضرت والا فرمائے تھے، خود نظر جھکا کے حضرت والا بیان فرمائے تھے، اس وقت ہم لوگ، حضرت فرمائے تھے ایئرپورٹ پہ ہم کہاں جائیں گے، ہر طرف لڑکیاں ہیں، اس وقت اللہ کا حکم سامنے رہے. ہم سب علماء سے فرمایا تھا حضرت والا کہ ہم سب نظر بچا لیں اور حلوہ ایمانی کھا لیں. اللہ اس وقت کہیں بچنے کا راستہ صرف یہی ہے کہ ہم نظر جھکا کے رکھیں. ویٹنگ لانج میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاز کا انتظار فرمایا تھے، اور سب علماء سے حضرت فرمایا تھا کہ اپنی نظر بچاؤ، اس وقت زبردست اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت دیں گے، بس نظر جھکا کے بیٹھے رہو ایئرپورٹ کے اوپر ویٹنگ لانج میں. خود اپنے موجودہ شیخ کو بھی دیکھا، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کو بھی دیکھا، کیونکہ حضرت والا کے ساتھ جب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ عمرے کے سفر پہ احرام باندھے ہوئے جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچے، دونوں حضرات ویل چیئر پہ تھے، تو ماشاء اللہ جب دونوں باہر نکلے تو جیسے ہی جب باہر نکلتے ہیں عورتیں لائن بنا کے کھڑی ہوتی ہیں، تو حضرت والا رحمۃ اللہ اور امیر صاحب رحمۃ اللہ دونوں حضرات اور ہمارے تیسرے شیخ بھی حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب تارکات مالیہ، تینوں حضرات ساتھ تھے ماشاء اللہ. سب کی تینوں کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، حضرت والا بھی بالکل ویل چیئر پہ نظر نیچے کیے ہوئے تھے، اور پھر آنے کے بعد دونوں حضرات کی، حضرت والا رحمۃ اللہ کی چیئر جو ہے دیوار کی طرف کر دی گئی، جبکہ اتنے لوگ ملنے آئے ہوئے تھے جدہ ایئرپورٹ پر. حضرت نے فرمایا میری چیئر جو ہے ویل چیئر دیوار کی طرف کر دو تاکہ میری کسی لڑکی پہ نظر، عورت پہ نظر نہ پڑے، کیونکہ احرام باندھا ہوا تھا سب نے، اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے آ رہے ہیں، اتنے حضرات لینے آئے ہوئے تھے ماشاء اللہ. تو اتنی سفید داڑھی کے ساتھ اتنے بڑے شیخ ہونے کے باوجود اپنے نفس سے بھروسہ نہیں کیا، اور ہمیں سبق دے گئے کہ دیکھو ہم اتنا بچ رہے ہیں تو تمہیں کتنا بچنا چاہیے. کتنی عمر تھی اس وقت حضرت والا کی؟ 80 کے قریب عمر تھی جب آخری سفر ہوا تھا، 80 سے بڑھ کر 85 کے قریب عمر ہوگی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت اتنی نظر بچا رہے تھے. تو اس فرما رہے ہیں، اس لیے عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے بنیاد ولایت تقوی پر رکھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اگر تقوی حاصل کرو گے تو میرے ولی بن جاؤ گے، اور تقوی نہیں پا سکتے ہو مگر صاحب تقوی کی صحبت سے. اور ابھی ہمارے حضرت فرمایا تھے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ یہ باتیں فرماتے تھے کہ اب جو ہے فتنے برستے ہی چلے آ رہے ہیں، لڑکیاں ہی لڑکیاں ہر طرف آ گئی، لڑکے ہی لڑکے، اور انسان اگر گناہ میں ملوث بھی ہو جائے مگر اللہ والوں سے اگر تعلق ہے اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی، ورنہ پریشان رہے گا. اس وقت یہ اللہ والے نوح علیہ السلام کی کشتی ہیں، اس کشتی میں جو بیٹھ جائے گا وہ اس کا بھیڑا پار ہو جائے گا، اور جو ان سے دور رہے گا بدگمانی کی وجہ سے کسی وجہ سے، تو وہ جو ہے پھر اس فتنے مبتلا ہو جائے گا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. کل سسرال گیا تھا، سسرال جانا بھی ماشاءاللہ بڑی سعادت مندی ہے اس فقیر کی، اس لحاظ سے کہ ہمارے آصف کمال صاحب حضرت والا کے خلیفہ ہیں، اثر سے عشاء تک حضرت والا کی باتیں سناتے رہے آصف کمال صاحب، اور جو ہے کبھی حضرت والا کی ریکارڈنگ لگا دی، کبھی اشعار لگا دی، اتنا مزہ آیا ماشاءاللہ. بیٹری زبردست چارج ہو گئی تھی. نہیں بیٹھے نہیں تھا. تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، صادقین بمعنی متقین ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. پڑھا ہے نا آپ نے سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا صادقون اور متقون بالکل ایک ہی ہیں. پھر صادقین کیوں نازل فرمایا؟ جب مفہوم ایک ہی ہے، صادقین اور متقین دونوں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صادقین کیوں فرمایا؟ کونوا مع الصادقین، اور متقین سے کیوں صرف نظر فرمایا؟ اس کا راز میرے قلب میں اللہ نے بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے عطا فرمایا. حضرت والا فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ متقی نہ ہو، کاذب ہو، تم کاذبین کا دامن پکڑ لو. اس لیے صادقین نازل فرمایا کہ جو صادق فی تقویٰ ہو، سچا ہو، تقویٰ میں سچا ہو، اس کی جلوہ تو خلوت کو دیکھو. جس مرید کو دیکھنا ہو اس نے اپنے شیخ سے کتنا فیض حاصل کیا ہے، اس کو سڑکوں پر دیکھو یہ اپنی نگاہوں کی کتنی حفاظت کرتا ہے. اگر اس کے قلب میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی عظمت سے کہ ہمارا اتنے بڑے اللہ، ساتوں آسمانوں زمینوں کو بنانے والا، جس نے جہنم پیدا کی، جہنم جنت، جہنم بنائی، جنت بنائی، پھر اتنے سارے عالم بنائے، 10,000 عالم سے زیادہ ہیں الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں لکھا ہوا، اتنے سارے عالم بنائے، وہ اس کی کتنی عظمت ہوگی، کتنے آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہوگا ہم کو. اللہ کی عظمت جس کے دل میں ہو انشاءاللہ غیر اللہ کو نہیں دیکھے گا. آپ بتائیے اگر شیر ساتھ ہو تو کیا وہ لومڑیوں بندروں سے دل لگائے گا؟ جبکہ شیر راستے میں کہتا بھی ہو کہ دیکھو بھائی بندر کو مت دیکھنا. بندر پر ایک واقعہ یاد آیا کہ بلوچستان میں ایک جعلی پیر نے ایک شخص سے کہا تم مجھے 10,000 روپیہ دے دو، میرے یہاں کرسی میز لگا دو، تو تم جس پوسٹ پر ہو میں اس سے ترقی کی تعویذ دبا دوں گا اور تم کو ترقی مل جائے گی. وہ بیچارہ بیوقوف تھا، بعد میں تو لٹ لٹا کر پٹ پٹا کر میرے پاس ہی آیا. حضرت والا فرما رہے ہیں 10,000 روپے دے دیے، اس کے بعد جس پوسٹ پر تھا اس سے اور نیچے گر گیا، ڈی موشن ہو گیا اس کا، پروموشن کی بجائے. اس نے جعلی پیر سے کہا تم نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے، میرے 10,000 روپے واپس کرو. تو اس نے کہا میں نے جو تم کو ایک وظیفہ دیا تھا تو میں نے ایک شرط لگائی تھی کہ جب یہ وظیفہ پڑھنا تو بندر کا خیال بالکل مت کرنا. قرآن سر پر رکھ کر سچ سچ بتاؤ تمہیں بندر کا خیال آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، سمجھ رہے ہو؟ اس نے کہا اگر تم منع نہ کرتے تو کبھی خیال نہ آتا، ظالم تیرے منع کرنے ہی سے. جیسے ہی میں نے تسبیح پکڑی اور سامنے بندر آ گیا. اگر آپ کسی کو منع نہ کریں تو زندگی بھر کسی کو خیال بھی نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ اس کو بتا دیں گے وظیفہ پڑھتے وقت بندر کا خیال مت لانا تو ضرور اس کو بندر کا خیال آئے گا. تو یہ جعلی پیر اس طرح ٹھگتے ہیں، قصور اسی کا کر دیا کہ تم نے چونکہ بندر کا خیال کیا تھا اس لیے وظیفے نے اثر نہ کیا. سبحان اللہ. تھوڑا سا اس میں عرض کر دیتا ہوں، تعلق مع اللہ حضرت والا رحمۃ اللہ کتاب ہے. حضرت والا کا بیان مکہ شریف میں ہوا تھا، عجیب و غریب، بہت ہی درد بھرا، مدرسہ سہولتیاں مکہ مکرمہ میں یہ بیان ہوا تھا حضرت والا کا. ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں چل رہا؟ جی تو وہاں تھوڑا ادھر رکھ کے دیکھیں نا، سگنل کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وہاں تو چل رہا ہے. ایک عالم کے سامنے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا ہر شخص کو کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا ضروری ہے. تو انہوں نے کہا صاحب ضروری کیوں ہے؟ فرمایا کہ فرض عین ہے، اس لیے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ اہدنا صراط المستقیم کا بدل ہے. یہ اللہ ہمیں یعنی انعام یافتہ بندوں میں شامل فرما، اور یہ انعام یافتہ بندوں صراط مستقیم کیسے ملے گا؟ انعام یافتہ بندوں کی صحبت سے. نیند آ رہی ہے آپ کو؟ اور بدل کی چار قسموں سے بدل الکل ہے، اور بدل ہی مقصود ہوتا ہے. تو اللہ کا راستہ منعم علیہم کا ہاتھ پکڑنے سے طے ہوتا ہے. مولانا رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں تمہاری روحانیت گناہ کرتے کرتے یا غفلت کی زندگی سے کمزور ہو گئی ہے اور تمہاری روح نفس کے مقابلے میں خرگوش ہو گئی ہے اور خرگوش کبھی شیر کا شکار نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں شیر باطن سخرا سرگوش نیس, تمہارا نفس شیر ہے اور تم با اعتبار ضعیف روحانیت کے خرگوش ہو, اور خرگوش جو ہے شیر پر غالب نہیں آ سکتا, لہٰذا کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرو. ہی مپرہ اللہ کے باپ پر ہائے شیخ, محرومی فرماتے ہیں کسی اللہ والے کے پروں کے ساتھ اڑو, اپنے نفس کے کرگسی پروں سے مت اڑو, کیونکہ نفس مثل کرگس گدھ کے مردہ خور ہے, یہ دنیائے مردار کی طرف اڑ کر لے جائے گا. تم کسی اللہ والے کے پروں سے وابستہ ہو جاؤ کہ ان کا تعلق عالم قدس سے ہوتا ہے, وہ تمہیں دنیائے مردار کی محبت سے نکال کر اللہ تک پہنچا دیں گے. عالم قدس سے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حضرت والا رحمۃ اللہ کا مقام تھا, حضرت میسر رحمۃ اللہ کا مقام تھا, مگر حضرت والا رحمۃ اللہ جب جوانی میں تھے پھر اور بڑی عمر پائی ماشاء اللہ, تو جس وقت حضرت والا بیڈ پہ نہیں تھے اس وقت بہت مستعد رہتے تھے حضرت والا, ایکٹیو جسے کہتے ہیں نا مستعد, ہر وقت کیا کام کرنا ہے, کس کا حقوق ادا کرنا ہے. ابھی بھی عید کا دن تھا, عید کے دن ہمارے حضرت کے پاس میں حاضر ہوا, بہت کم لوگ تھے, بہت ہی کم, ماشاء اللہ حضرت جو ہے حضرت والا کے پوتوں کو فون ملا رہے ہیں, سب کو فون ملا رہے ہیں, سب کو فون کر کے عید مبارکباد دے رہے ہیں, یہ یعنی ہوش میں رہ کے کام کر رہے ہیں کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے, اور ذکر کا اہتمام, عید کے دن بھی ماشاء اللہ تلاوت کلام پاک کا اہتمام, ہم لوگوں نے تو ناغہ کر دی عید کے دن, بکروں میں گائے میں لگے رہے, وہ بھی سیکھے, قربانی واجب تھی, ماں واجب کی وجہ سے تلاوت تھوڑی ناغہ کر دیں گے, اللہ والے ان کے غلام جو ہیں وہ استقامت سے رہ رہے ہوتے ہیں. عالم قدس سے مطلب یہ ہے کہ ان کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہیں مجھ سے میرے معمولات میں سے میرے کوئی چیز کم نہ ہو جائے اور میں کہیں گناہ نہ کر بیٹھوں, یہ ہر وقت ان کو فکر رہتی ہے, یعنی ان کا تعلق اللہ سے جڑا رہتا ہے, ایسا نہیں کہ بالکل وہ کسی کا حق ادا نہیں کرتے اور ہر وقت بس اللہ کرتے رہتے ہیں, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. فرماتے ہیں اللہ والوں کے پروں کے ساتھ اڑو کیونکہ ان کے پر کرگسیت سے پاک ہو گئے, یعنی مردہ خوری سے پاک ہو گئے. دنیا میں ابھی ہم آصف کمال صاحب سے بات ہو رہی تھی جو میرے سسر بھی ہیں, حضرت والا رحمۃ اللہ خلیفہ بھی ہیں, تو وہ فرمائے تھے کہ ماں یوسف پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو بہت مجاہدہ سے گزارا, پھر آخر میں بہت دنیا عطا فرمائی, وہ ان کے دل میں دنیا نہیں تھی, خانقاہ میں بھی جب آتے تھے ان سے کوئی بات کرتا تھا تو ان سے نظر تھوڑی دیر اٹھاتے تھے پھر نظر جھکا کے بات کرتے تھے, ان کی نظر کی حفاظت بڑی مشہور تھی, جب یہ اللہ نے ان کو اتنا درد دل بھی عطا فرمایا تو ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کے دل میں دنیا بالکل تھی نہیں, آس پاس تھی ماں دل میں نہیں تھی. یہ تو ان کے خلیفہ کا حال ہے, حضرت والا رحمۃ اللہ کا کیا حال ہوگا. پھر ہمارے موجودہ شیخ کے بارے میں فرمایا, خود بے زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دارو قاتم عالیہ کے بارے میں فرمایا کہ فیروز میمن کے دل سے دنیا نکل چکی ہے, حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمائی تھی یہ بات, اور حضرت میسا رحمۃ اللہ نے بھی بات فرمائی تھی کہ اللہ والوں کے پروں کے ساتھ اڑو کیونکہ ان کی پر کرگسیت سے پاک ہو چکے ہیں, لہٰذا وہ تمہیں دنیائے فانی اور ناپاک پر نہیں گرنے دیں گے, تم ان کی برکات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو گے. اللہ والوں کی کیا شان ہے, ان کے فیضان صحبت سے کیا ملتا ہے, مولانا ہی کی زبان سے سنیے. فرماتے ہیں باز سلطان گشتم و نیکو پیم, ہو رہا ہے جی. تھوڑا ہلنا جلنے سے کام حرکت میں برکت ہے, بس نہیں ہو رہا تو بس بیٹھے ہیں, تھوڑا ہلا جلا کے دیکھا کرو نہ ہو جاتا ہے, بیل بجی ہے شاید. ہاں فرمایا کہ میں باز سلطانی ہو چکا ہوں, یعنی اللہ کا مقرب بن چکا ہوں, اب میں کرگس نہیں رہا کہ مردہ خوری کروں, میں مردہ خوری سے باز آ چکا ہوں. یعنی جب آدمی جب صاحب نسبت ہو جاتا ہے تو اس کے اخلاق رزیلہ اخلاق حمیدہ سے بدل جاتے ہیں اور دنیا کی محبت سے آزاد ہو جاتا ہے. تو مولانا رومی فرماتے ہیں لوگ ہمیں مولوی صاحب کہتے تھے, لیکن شمس الدین تبریزی کی چند دن کی غلامی سے کیا ہوا, مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. شمس الدین تبریزی غلامی سے مولوی جلال الدین مولائے روم بن گیا, آج ساری دنیا اسے مولائے روم کہتی ہے. وہ فرماتے ہیں جس دن اللہ کی محبت آئے گی تو اللہ کے رستے کے جتنے کنکر پتھر ہیں سب پس جائیں گے. یہ بہت زبردست بات ہے, حضرت والا رحمۃ اللہ کی کل ہم لوگ بات سن رہے تھے, اس میں حضرت والا فرمایا تھا کہ اللہ کی محبت میں اتنا مزہ ہے کہ سارے جتنے دنیا کے سیب ہیں سارے سیبوں کا مزہ مل جائے گا, ساری لیلاؤں کا مزہ مل جائے گا, جنت سے بڑھ کے مزہ ملے گا, عرش اعظم سے کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ جب دل میں آئیں گے اس کی نام میں اتنا مزہ ہے. حضرت والا ایک بات ایک کیفیت تھی حضرت والا رحمۃ اللہ پہ, تو ہمیں بھی یہ مزہ حاصل کرنا چاہیے. کیا حال ہے بھائی؟ خیریت سے؟ مونچھیں صاف نہیں کی اب تو قربانی ہو گئی نا, تو دیر کیوں لگا دی مونچھیں صاف کرنے میں؟ فوراً کروانی چاہیے. وہ لگا ہوا نہیں لگا ہوا. فرمایا جس دن اللہ کی محبت آئے گی تو اللہ کے رستے کے جتنے کنکر پتھر ہیں سب پس جائیں گے. انتظار کرتے رہیں, ایک دن ضرور مل جائے گی انشاءاللہ اللہ کی محبت. عشق سایہ کوہرا مانند ریگ, خدا کی محبت پہاڑوں کو پیس دیتی ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب میرے لیے مشکل ہے, یہ مشکل ہے, فجر میں اٹھنا مشکل ہے, نگاہ بچانا مشکل ہے, داڑھی رکھنا مشکل ہے, یا عورت کہتی ہے شرعی پردہ کرنا مشکل ہے, فیس بک اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا مشکل ہے, والدین کی خدمت کرنا مشکل ہے, تو یہ اسی وقت تک ہے جب تک اللہ کی محبت نہیں ملی. جس دن اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی, مشکل کے سارے پہاڑ پیس کر ریت بنا دے گی. عشق سایت کو ہرا مانند ریگ, عشق پہاڑ کو پیس کر ریت بنا دیتا ہے. عشق جوشت بہر را مانند دیکھ, اللہ کی محبت سمندر کو جوش دے سکتی ہے. تو یہ ہمارا آپ کا سینہ کیا چیز ہے؟ اب میں مولانا رومی کا ایک مضمون پیش کرتا ہوں, چونکہ یہ درس مثنوی کا ہے, اور ساتھ کچھ جو بیان ہو رہا ہے یہ سب مثنوی ہی ہے, کیونکہ مثنوی کا مقصد اللہ کی محبت پیدا کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں. فرماتے ہیں خلق اطفال اند جز مست خدا, ساری مخلوق اطفال ہے یعنی بچہ ہے, نابالغ ہے سوائے اللہ کے دیوانوں اور عاشقوں کے. اب بہت سے سفید ریش لوگ کہیں گے کہ مولانا رومی کے فتوے سے تو ہم تو نابالغ ہو گئے, لیکن اس کی تشریح مولانا رومی کی زبان سے سن لیجئے. فرماتے ہیں خلق اطفال اند جز مست خدا, ساری مخلوق بچے ہیں اطفال ہیں نابالغ ہیں سوائے مست خدا کے. کیوں؟ مست خدا سے مراد جو شریعت و سنت پہ چلنے والے دیوانے اللہ کے عاشق ہیں. حضرت بھی فرماتے ہیں نا بھائی ہم سے تعلق رکھنا ہے تو ہم تو پاگل ہیں, پاگلوں سے تعلق رکھنا ہے تو بس ہالوں میں شرکت مت کرو, لڑکوں سے بچو, عورتوں سے بچو, اور یہ تصویریں مت کھینچواؤ. ہم تو لوگ ہمیں پاگل ہی کہتے رہیں گے. کیا فرماتے ہیں جملہ حضرت بڑے خاص فرماتے ہیں کہ ہمیں لوگ پاگل کہتے ہیں, بھائی دیوانے ہو تم پاگل ہو, یہ حدیث میں بھی لکھا ہے, اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں. مطلب یہ ہے کہ اتنا اللہ کی محبت میں شریعت میں آگے بڑھو کہ لوگ پاگل ہیں. جب شرعی پردہ کرے گا, جب غیر شرعی تقریبات میں نہیں جائے گا. آج کے دن کل کے دن کتنی دعوتیں ہوئیں خاندان والوں کی, اس وقت ہم لوگوں کو پتا چلا کہ ہم نے شرکت کی یا نہیں کی. اگر کی تو اس میں مکس گیدرنگ تو نہیں تھی, الگ الگ تھا, انتظام کے نہیں تھا, الگ الگ تھا تو سبحان اللہ, اگر نہیں تھا تو ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. تو فرما رہے ہیں ساری مخلوق بچے ہیں نابالغ ہیں سوائے مست خدا کے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا, کیونکہ کوئی شخص اس وقت تک بالغ نہیں ہوا جب تک کہ اپنے نفس کی خواہشات سے رہائی نہ پا جائے, اپنی خواہشات پر غالب نہ ہو جائے. اب کیا خواہشات ہیں؟ یہ خواہشات بیڈ پہ بڑا مزہ آ رہا ہے, میں دوستوں سے عرض کیا, یہ شاید نہیں کیا, ایک صاحب سے میں نے کہا تھا فجر میں سستی دکھائی انہوں نے, کسی صاحب نے دکھائی, تو میں نے کہا رات کو گوشت کھایا تو صبح فجر میں اٹھا نہیں جا رہا. واہ بھائی واہ, اتنے دنوں سے سبزیاں چل رہی تھیں, اس کے بعد گوشت آیا, گائے کا گوشت, بکرے کا گوشت, جن کے پاس نہیں ہوتا ان کے گھروں ہی گوشت آ جاتا ہے. اب وہ رات تو گوشت کی دعوت ہوئی, صبح فجر میں اٹھا نہیں جا رہا, تو بھائی چہل قدمی کر لیتے ہیں, 40 نہیں چلو 80 قدم چل لیتے ہیں, کچھ تو ہضم ہو جاتا. اب وہ سوئے پڑے ہیں فجر میں, سستی آ گئی. فرمایا کوئی شخص اس وقت تک بالغ نہیں ہوا جب تک کہ اپنے نفس کی خواہشات سے رہائی نہ پائی ہو, اپنی خواہشات پر غالب نہ ہو جائے. جب تک اپنے نفس سے مغلوب ہو ہے کہ جو جی چاہا کر لیا اور اللہ کا فرمان توڑ دیا, تو معلوم ہوا اس کی روح ابھی بالغ نہیں ہوئی, یعنی اللہ تک نہیں پہنچی ہے. اگر روح اللہ والی ہو جاتی تو نفس پر غالب آ جاتی. اس لیے ہر وہ شخص نابالغ ہے یہ خواہشات نفسانیہ سے پاک نہیں ہوا. خواہشات نفسانیہ کیا ہیں؟ لڑکیوں کو دیکھ لیا, نماز قضا کر دی, جھوٹ بول دیا. اور خواتین کے لیے کیا ہے؟ مردوں کو دیکھ لیا, غیر محرم مردوں کو, غیر شرعی تقریبات میں چلی گئیں, ڈائجسٹ پڑھ لی اور بے پردہ ہو گئیں, امی ابو کی نافرمانی کر دی, بہن بھائیوں سے لڑ لیا اور شوہر کی نافرمانی کر لی, یہ خواہشات نفسانی ہیں. تو مولانا رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں بڑے پیارا شعر ہے, تا ہوا تازہ است ایمان تازہ نیس, جب تک تمہاری خواہشات جوان ہیں تمہارا ایمان تازہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کی ہوا جز قفل آ دروازہ نیس, کیونکہ خواہشات نفسانیاں اللہ کے قرب کے دروازے کے تالے ہیں. اب مولانا اس کی تشریح آگے فرماتے ہیں, اے دنیا والوں ہم نے جو تم کو نابالغ قرار دیا تو تم رومی کو کچھ مت کہنا. اس کی تشریح بھی سن لو. فرماتے ہیں ہندو و قیچاقی اور ترکی و حبش و حبش, آپ کے یہاں مکہ شریف میں چار حاجی آئے, ایک ہندوستانی آیا, ایک چاپی جو ترکوں کی ایک قوم ہے، ایک ترکستانی آیا، ایک حبشی آیا، سب کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، سب کو دیکھا ہوا ہے سعودی عرب میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، حبشی بالکل کالا، اتنے لمبے توڑے ہوتے ہیں، کالے لمبے ہونٹ موٹے موٹے، ترکیوں کا رنگ سرخ ہوتا ہے، ہندوستانیوں کا رنگ گندمی ہوتا ہے، اور کیچاکی کا رنگ تھوڑا سا پھیکا ہوتا ہے۔ چار رنگ کے لوگ آئے اور چاروں کا مان لو انتقال ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ جملہ یک رنگ اندر گورے خش، جب قبرستان میں چاروں لٹائے گئے اور 6 مہینے کے بعد چاروں کی قبریں کھودی گئیں، اس ترکی کی، کیچاکی کی، حفشی کی، ہندوستانی کی، تو معلوم ہوا مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، نہ ترکی کا سرخ رنگ نظر آ رہا ہے، نہ حفشی کا کالا رنگ، نہ ہندوستانی کا گندمی رنگ، نہ کیچاکی کا کوئی رنگ نظر آ رہا ہے، سب خاک ہو گئے۔ دوستوں کیا صورتوں پر جا رہے ہو، یہ سب مٹی ہیں جس کو اللہ نے رنگین کر دیا ہے۔ مولانا رومی آگے تشریف فرماتے ہیں، یہ مولانا رومی کا احسان ہے، فرماتے ہیں، این شراب و این کباب و این شکر، خاک رنگی است و نقشی ایس پسر۔ یہ شراب، یہ کباب، یہ شکر کیا ہے؟ یہ مٹی ہیں، بس اس کو اللہ تعالیٰ نے رنگین کر دیا ہے، کسی کو کباب بنا دیا، کسی کو شراب بنا دیا، کسی کو انسان جو چاہے بنا دیں، لیکن سب کا خمیر مٹی ہی سے بنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تم نہیں دیکھتے ہو، اس خمیر شیر و اشتر می پزند۔ مائیں جب آٹا گونتی ہیں، اسی آٹے کے خمیر سے شیر اور اونٹ بناتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے اس کو ہرس میں ہاتھ ملتے ہیں کہ اما یہ اونٹ ہم کو دینا، دوسرا کہتا ہے یہ نہیں، کہ نہیں یہ میں لوں گا۔ بچے آٹے کے شیر اور اونٹ پر لڑ رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، حالانکہ آٹے کی روٹی بنی ہوئی ہے، لیکن اس پر بچے توجہ نہیں کر رہے، اس اونٹ اور شیر پر لڑائی کر رہے ہیں، اگرچہ آٹے کا بنا ہوا شیر اور اونٹ جب منہ میں جائے گا تو روٹی ہی بن جائے گا۔ فرماتے ہیں، لیکن یہ بات بچوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب مولانا رومی اہل دنیا کا نابالغ ہونا ثابت کرتے ہیں، اے اہل دنیا، تمہارا بھی تو یہی حال ہے، مٹی کی عورتوں، مٹی کے مکان، مٹی کے بچوں، مٹی کی بریانی اور کباب، غرض مٹی کی ان چیزوں ہی سے دل لگائے ہوئے ہو، حالانکہ مٹی کی مختلف شکلیں ہیں، قبر میں سب مٹی ہو جائیں گی اور ایک دن تم سے چھوٹ جائیں گی۔ جس چیز سے تمہیں چھوٹنا ہے، اس سے تو تمہیں گوند ہلکا لگانا چاہیے۔ فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی سرکاری کاغذ آ جائے لیکن اس لیے ریاض بھیجنا ہو، تو لفافے پر ہلکا گوند لگائیں گے، کیونکہ اسے پھر اکھاڑنا ہے۔ اسی طرح جس دنیا سے ہمیشہ الگ ہونا ہے، اس سے ہلکا گوند لگانا چاہیے، یعنی دل کا تعلق اس سے معمولی ہونا چاہیے۔ حضرت والا کو دیکھا، میر صاحب رحمۃ اللہ موجودہ شیخ کو بھی دیکھا، بالکل ہلکا سا تعلق رکھا، ابھی دنیا ہے مگر تعلق اتنا ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں ہمیں گہرا گوند لگانا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دل کا تعلق اشد ہونا چاہیے۔ چنانچہ مولانا رومی فرماتے ہیں، تم اس بادشاہ کی طرح بیوقوفی مت کرنا جس نے باہر سے لذتیں درآمد کرنے کا انتظام کیا تھا، 5 دریاؤں سے پانی کو درآمد کر رہا تھا اور قلعے کے اندر کوئی کنواں بھی نہیں تھا۔ ایک دن وزیر نے کہا، حضور اندر کوئی پانی کا کنواں کھدوا دیں، قلعے کے اندر پانی کا کھاری چشمہ بھی کام آئے گا، یا دشمن بادشاہ حملہ کر دے گا تو 5 دریا باہر سے اندر آ رہے ہیں، ان کو بند کر دے گا۔ اس وقت قلعے کے اندر کھاری کنویں سے جان تو بچ جائے گی۔ بادشاہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم کسی ملا کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگے ہو، یہ جو انجام کی باتیں کر رہے ہو، کسی اللہ والے کے پاس تم بیٹھتے ہو۔ ارے ملاؤں کی بات چھوڑو، آج تو عیش سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے۔ آواز آ رہی ہے؟ ورنہ قریب آ جائے۔ آخر وہ دن آ گیا، دشمن بادشاہ نے حملہ کر دیا، پتہ لگا لیا کہ قلعے کے اندر کچھ پانی نہیں ہے، باہر سے 5 دریا بند کر دیے، تمام شہزادے اور بادشاہ پیاس سے مر گئے۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں، تمہارا جسم جو ہے، اس کے اندر کوئی مزہ نہیں ہے، تم بھی باہر کے 5 دریاؤں سے اس جسم کے قلعے کے اندر لذت درآمد کر رہے ہو۔ کچھ چیزوں کو آنکھوں سے دیکھ کر لطف لیتے ہو، اس قوت کا نام قوت باصرہ ہے۔ کچھ چیزوں کو سن کر مزہ لے رہے ہو، اس قوت کا نام قوت سامعہ ہے۔ بعض چیزوں کو سن کر مزہ لے رہے ہو، آج کل مزے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ اوجھڑی کی بدبو آ رہی کیسی جگہ جہاں جا رہے ہیں بدبو آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس میں مزہ تو نہیں آئے گا، سڑی ہوئی بدبو آ رہی ہے۔ یہ حسینوں کے لیے بڑا زبردست یہ اینٹی بایوٹک ہے، جو حسینوں کے دیوانے، اندر یہی سب بھرا ہوا ہے۔ اس قوت کا نام قوت شامہ ہے، جو سونگ کر مزہ لے رہا ہے، اس قوت شامہ ہے۔ بعض چیزوں کو چھو کر مزہ لے رہے ہو، یہ ٹچ موبائل جو آ گئے، یہ قوت لامسہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض چیزوں کو چکر لذت حاصل کر رہے ہو، اس کا نام قوت ذائقہ ہے۔ اب دیکھیے ہم دنیا میں کتنے ہی بڑے امیر ہو جائیں، ان پانچ راستوں کے علاوہ دنیا سے لذتوں کو نفس کے اندر درآمد کرنے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ چاہے ہم کروڑ پتی ہو جائیں، ارب پتی ہوں، بادشاہ ہو جائیں، فقیر ہو جائیں، چاہے کتنے ہی طاقتور ہو جائیں یا کمزور ہو جائیں، ان پانچ راستوں کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں دنیا کی لذتیں درآمد کرنے کا۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں، کب تک باہر سے لذتوں کو درآمد کرتے رہو گے؟ ایک دن اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور ہوا سے خمسہ پر پہرہ لگا جائیں گے، کانوں پر پہرہ لگ جائے گا، ناک پر پہرہ لگ جائے گا، زبان پر پہرہ لگ جائے گا۔ بچہ کہے گا، ابا مجھے دیکھ لو، آنکھیں کھلی ہوں گی لیکن اب دیکھ نہیں سکتے، دیکھنے میں صورتاً آنکھیں ہوں گی لیکن اب ان میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ اکبر الہ آبادی جس کہتے ہیں، قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی۔ مردے کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں لیکن بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ایک دن جب ایسا آنے والا ہے کہ آنکھیں کھلی ہیں مگر اب دیکھ نہیں سکتے، اب بیوی بچے کہتے ہیں ہمیں دیکھ لو لیکن دیکھ نہیں سکتے، کان ان کی بات سن نہیں سکتے، تجوری میں نوٹوں کی گڈیاں موجود ہیں، تمام سلام کرنے والے موجود ہیں لیکن اب یہ کس کام آ رہے ہیں؟ جو لوگ جاہ کی خاطر یعنی عزت کی خاطر اللہ کو بھولے ہوئے تھے اور اللہ کو اس معیار سے یاد نہیں کیا جس معیار سے ولایت کا مقام عطا ہوتا ہے، اور اللہ میاں کی ہلکی اور تھوڑی سی دوستی پر راضی تھے حالانکہ ایسا نہیں چاہیے تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ارل ملوک بیدن الدین قد قنعوا وما اراہم رضوا بالعیش بدون، بادشاہ تھوڑے سے دین پر قانے رہتے ہیں، تھوڑے سے دین مل گیا اس پہ قناعت کرتے ہیں، لیکن بادشاہوں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ تھوڑی سی دنیا پر راضی ہوں۔ تو میرے دوستوں، اللہ کی قلیل محبت پر قناعت کرنا اور وطن اصلی جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے ٹوٹی پھوٹی نمازیں، ٹوٹی پھوٹی عبادت پر راضی رہنا سخت نادانی ہے۔ کہتے ہیں دو چار ٹکر مار لیتا ہوں، بس اتنا کافی ہے؟ ارے جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ، اور وہاں کے لیے ایسی بے پرواہی؟ معرومی فرماتے ہیں، دیکھو بھائی پچھتانا پڑے گا، اس وقت جن حواس خمسہ سے دل بہلا رہے ہو یہ پانچوں حواس موت کے وقت بیکار ہو جائیں گے۔ کان موجود ہے، بچہ کہتا ہے ابا ابا اور ابا سنتے ہی نہیں، بیوی کہتی ہے ارے میرے پیارے شوہر، شوہر صاحب سنتے ہی نہیں، اچھا ارے بھائی یہ شامی کباب تو آپ کو بہت پسند تھا آپ کھا لو، زبان ذائقے کی عارف نہیں رہی، اس کی معرفت ذائقہ ختم ہو گئی، اب ذائقہ کو پہچانتی نہیں۔ مردے کی زبان پر شامی کباب رکھ دو یا مرغ کا لقمہ، اب زبان لذت کے ادراک سے قاصر ہے۔ اچھا بھائی نوٹ کی گڈیاں لے آؤ۔ خادم کہتا ہے، حضور یہ ریال جنہیں آپ گنا کرتے تھے اور حرم کی جماعت چھوڑ دیا کرتے تھے، بہت آمدنی ہوتی تھی آپ کو، اب کم از کم ریال تو گن لیجئے۔ مردے کی انگلیاں ہیں لیکن اب چلتی نہیں ہے، قوت لامسہ بھی ختم۔ اچھا سونگنے کے لیے عطر لے آؤ لیکن اب خوشبو نہیں ہے، سونگ سکتے ہی نہیں، قوت شامہ بھی بیکار ہو گئی، سارا معاملہ ختم۔ بس اس دن کا بار بار سوچئے، باہر سے درآمد ہونے والی لذتیں فنا ہو گئیں، اس وقت دل میں اللہ کی محبت کا جو خزانہ ہوگا وہی کام آئے گا۔ یہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے اہل اللہ سے، جنہوں نے اس عارضی اور فانی زندگی کے لمحات میں اللہ کو خوب یاد کیا اور اللہ کو ناراض نہیں کیا یعنی گناہوں سے بچے۔ ان کی اس عارضی زندگی کا چراغ جب گل ہوتا ہے فوراً ایک دائمی اور سرمدی چراغ جل جاتا ہے، اور سرمد بھی آنے والے ہیں، مولانا سرمد انشاءاللہ، نام بڑا پیارا ہے۔ سرمدی چراغ جل جاتا ہے جس کا نور قبر میں، برزخ میں، حشر میں اور جنت تک ساتھ رہتا ہے۔ بس اپنے قلب کے اندر وہ دولت حاصل کر لیجئے جو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے حاصل کی تھی۔ فرماتے دل دارم جواہر پارا عشق کس تحویلش، کہ دارا زیر گردوں میر سامانے کے من دارم۔ اے دنیا والوں، ولی اللہ محدث دہلوی کے سینے میں ایک دل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے کچھ موتی ہیں۔ آسمان کے نیچے کوئی ایسا میر ساما، ایسا دولت مند ہے جو میرے مقابلے میں آ سکے؟ کیونکہ اللہ کا ولی جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کی محبت کی دولت کو اپنی روح میں لے کر جاتا ہے، اور دنیا دار اگر بادشاہ بھی ہو تو اپنے تخت و تاج کو زمین کے اوپر رکھ کر زمین کے نیچے تنہا خالی ہاتھ چلے جاتا ہے۔ آپ لوگ پریشان مت ہوں، انشاءاللہ ہمارا تعلق اللہ والوں سے ہے، تو ہمیں بھی حضرت والا فرماتے ہیں، حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے قسم کھائی تھی، قسم ہے کہ اگر ولی اللہ نہیں بن سکے تو تائبین میں ضرور اٹھائے جائیں گے، مرتے وقت اللہ تعالیٰ اپنی محبت غالب کر کے پھر اپنے پاس بلائیں گے۔ اس سلسلے کی خاص برکت ہے، اس سلسلے میں جو داخل ہوتا ہے اہل اللہ کے پاس آتا رہتا ہے، آخر وقت میں اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اپنی محبت کا غلبہ کر کے پھر اپنے پاس اٹھاتے ہیں۔ پھر فرمایا، آج بھی ولایت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں، آج بھی ہم اپنے اسلاف کا نام روشن کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ہم مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ کے اس شعر پر عمل کر لیں جو اہل علم کے لیے بہت کام کا ہے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے جماعت علماء, اپنے علم پر ناز مت کرو, اپنی زبان پر بھی ناز مت کرو. اگر شاعر ہو یا عربی بہت اچھی بولتے ہو, اپنے شعر پر اپنی عربی پر بھی ناز مت کرو, بلکہ کسی اللہ والے کی غلامی اختیار کر کے اپنے پندار علم کو خاک میں ملا دو, پھر دیکھو اللہ کی محبت کی کیسی حلاوت دل کو عطا ہوتی ہے. مولانا تھانوی رحمت اللہ فرماتے ہیں, ابو جہل جیسی عربی ہم آپ نہیں بول سکتے, ہم اس سے زیادہ ماہر نہیں ہو سکتے. عربی بولنے سے کوئی ولی اللہ نہیں ہوتا, ایمان و تقویٰ سے ہوتا ہے. حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا, حضرت آپ تو بہت بڑے عالم ہیں, آپ تو بخاری پڑھاتے ہیں, آپ کیوں گئے تھے حاجی امداد اللہ صاحب کے پاس؟ فرمایا, حاجی صاحب کے پاس میں مسئلہ پوچھنے نہیں گیا تھا, بلکہ مسئلے پر عمل کرنے میں جہاں جہاں نفس جو ہے غفلت اور سستی کرتا تھا, جہاں نفس ہم پر غالب آ جاتا تھا, حاجی صاحب کی برکت سے نفس کو مغلوب کرنے گئے تھے. ہم قوت عمل لینے کے لیے حاجی صاحب کے پاس گئے تھے, علم لینے نہیں گئے تھے. تو مولانا رومی فرماتے ہیں, چاہے کتنے ہی بڑے مولانا بن جاؤ, اے دنیا والوں, نفس سے مغلوب رہو گے جب تک کسی اللہ والے کی صحبت نہیں اٹھاؤ گے. یار مغلوبہ مشوہی اے غوی, یار غالب جو کیتا غالب شوی, کسی اللہ والے کی صحبت اٹھاؤ جو اپنے نفس پر غالب ہو چکا ہے, اس کی برکت سے تم بھی اپنے نفس پر غالب ہو جاؤ گے اور علم پر عمل کی قوت عطا ہو جائے گی. اگر ایسے لوگوں کی صحبت میں رہو گے جو اپنے نفس سے مغلوب ہیں, تو تم بھی ہمیشہ اپنی خواہشات نفسانیہ کے غلام رہو گے, کیونکہ جو شخص خود غلام ہے وہ دوسروں کو کیسے آزادی دلا سکتا ہے؟ ایک قیدی دوسرے قیدی کو رہائی نہیں دلا سکتا. جو قیدی قید خانے سے چھوٹ چکا ہے وہ باہر سے آ کر گارنٹی لے گا اور وہی رہائی دلا سکتا ہے. اس سے مراد اللہ والے ہیں جو اپنے نفس کی قید سے آزاد ہو چکے ہیں, اور ہمارے شیخ ہیں وہ الحمدللہ. تو ہمارے بزرگ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء کو ایسے اللہ والوں سے تعلق پیدا کرنے کی ترغیب اپنے شعر میں دیتے ہیں. نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے, میں کچھ کہہ نہیں سکتا, جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں. دستار فضیلت پر جو علماء کو ناز ہے, اگر ان کی یہ دستار فضیلت کسی اللہ والے کی دستار محبت میں گم ہو جائے, اگر یہ کسی اللہ والے کی جوتیاں کچھ دن اٹھا لیں, تو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بہت پیارا جملہ حضرت والا کہ آج بھی وہی نائبین رسول اولیاء کرام علی سبیل نیابت اس گئے گزرے دور میں بھی تزکیے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. ارے اللہ کے عاشقین کو تلاش کیجئے, شمس الدین تبریزی جگہ جگہ چھپے ہوئے ہیں. یہ مولا رومی کے زمانے کے لیے خاص نہیں ہے, قیامت تک ایسے شمس تبریز پیدا ہوتے رہیں گے جو مولوی جلال الدین کو مولا روم بناتے رہیں گے. تو سو گیا جلال الدین تو. میں نے ایک دعا کی ہے, آپ بھی دعا کر لیجئے. یا رب تیرے اس شاخ سے ہو میری ملاقات, قائم ہے جن کے فیض سے یہ عرض و سماوات. یہ میرا ہی شعر ہے, حضرت والا رحمۃ اللہ کا شعر ہے. میں خدا کے عاشقوں سے ملاقات کی بہت دعا کرتا ہوں, کرتا رہتا ہوں. اور ایک دفعہ میں نے ایک اور شعر کہا تھا, بہت پیارا شعر ہے, مجھے بہت پسند ہے. دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے, جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے. جیسے حاجی امداد اللہ صاحب, جیسے شمس الدین تبریزی, جیسے مولانا رومی, جیسے مولانا تھانوی, بڑے بڑے اولیاء اللہ کے درمیان اختر جینا چاہتا ہے اور انہی کے درمیان مرنا چاہتا ہے. اس تمنا کو حضرت والا فرما رہے ہیں, اس شعر میں میں نے بیان کیا ہے. میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. میرے دوستوں, صاحب نسبت اور ولی اللہ بننے کا نسخہ آج اختر عرض کر رہا ہے, یہ سب انہی حضرات کی برکت ہے. یہ سب میرے محترم بزرگ ہیں. میں وائس کی حیثیت سے نہیں آیا, خادم کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں. سبحان اللہ. کیونکہ یہ بڑوں کی جگہ ہے, اللہ ان بزرگوں کی ارواح کو انوار سے معمور کرے, ان کی اولاد کا حق ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا, اللہ والا بننے کے لیے پہلی شرط تواضع ہے. حدیث پاک میں من تواضع للہ رفعہ اللہ, تھوڑا سا نفس کو من تواضع کرنا پڑے گا, اس کے بعد رفعہ اللہ ہے. لیکن تواضع اور رفعت کی نیت سے نہ ہو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من تواضع کے بعد للہ داخل کر دیا. معلوم ہوا تواضع کے فعل پر ثمرہ رفعت جب مرتب ہوتا ہے جبکہ تواضع للہ ہو. یعنی فعل اور ثمرہ فعل کے درمیان للہ کیوں داخل کیا؟ یہ دفع دخل مقدر ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی سوچے جب بلندی ملتی ہے تو چلو بھائی تواضع اختیار کر لو. جو بڑا بننے کی نیت سے تواضع کرے گا تو اس صورت تو تواضع کی ہوگی, حقیقت تکبر ہوگی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے للہ داخل کر دیا. اور یہ لام تخصیص کا ہے, مطلب یہ کہ اللہ ہی کے لیے تواضع اختیار کرو. آج اگر ہم مالدار ہیں اور ہمارے پاس دولت بہت ہے تو ہم سوچتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائیں. لیکن میرے دوستوں, آج یہاں مثنوی کا درس ہو رہا ہے. یہ صاحب مثنوی مولانا جلال الدین رومی کون شخص تھا؟ شاہ خوارزم کے سگے نواسے تھے. بہت بڑی بات ہے, یعنی بادشاہ کے سگے نواسے ہیں. نانا جو ہوتے ہیں وہ بڑے نواسوں سے بڑے پیار کرتے ہیں, تو ان کے جو ہے نواسے تھے. بادشاہ کا نواسا تھا یہ شخص. یہ غریب ملا نہیں تھا کہ سوچا بھی چلو پیری مریدی کریں, کچھ دکان چمکائیں گے تاکہ نذرانے اور حلوے مانڈے آئیں. ان کے پاس اتنی دنیا تھی کہ بخاری پڑھانے کے لیے جب پالکی پر چلتے تھے تو طلبہ پیچھے پیچھے جوتا لے کر دوڑتے ہوئے چلتے تھے, اتنا اعزاز حاصل تھا. لیکن جب شمس الدین تبریزی نے دعا کی کہ اے اللہ, شمس تبریز کا وقت آخر معلوم ہوتا ہے, قریب کر کے میرے سینے میں آپ کی محبت کی آگ کی جو امانت ہے, کوئی ایسا بندہ عطا فرما اس کے سینے میں اس امانت کو منتقل کر دوں. کوئی ایسا سینہ عطا کر دے جو اس قیمتی امانت کا اہل ہو. الہام ہوا ہے شمس الدین, پونیا جاؤ, میرا ایک بندہ جلال الدین رومی ہے, میری محبت کی آگ کی اس امانت کو جو زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے اس کے سینے میں منتقل کر دو. اس کا سینہ اس کے قابل ہے. اور یہ امانت زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ زمین و آسمان نے انکار کر دیا تھا. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا, زمین و آسمان جیسی عظیم القامت مخلوق نے جس امانت کو اٹھانے سے ڈر کر انکار کیا تھا, اللہ کے عاشقوں کے دل نے اسے قبول کر لیا. جو ڈیڑھ چھٹانک کا ہے, مگر اس کو ڈیڑھ چھٹانک کا مت سمجھو. محرومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ, در فراق عرصہ آ پاکے جاں, تنگ آید عرصہ ہفتے آسماں. اللہ والوں کی جانوں میں ان کے قلوب میں اتنا پھیلاؤ ہے, اتنی وسعت ہے کہ ساتوں آسمانوں کی وسعت اس کے سامنے تنگ ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ اللہ والے مصاحب خورشید حق ہیں, یعنی اللہ کے خاص بندے ہیں. اللہ اپنے فضل سے ان کے قلب میں ایسی وسعت پیدا کر دیں, اتنا دل بڑا ہوتا ہے اللہ والوں کا. یہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھ لیں, حضرت والا کی بات تو وہ تو ماشاء اللہ تھا ہی. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے پاس کیسے کیسے لوگ آتے تھے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ ان کے ساتھ ہنس رہے ہیں, بول رہے ہیں, کھا رہے ہیں. ان کو سمجھ میں ہی آتی کہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کا رتبہ کیا ہے. جیسے ہمارے حضرت فرمایا تھا نا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی اہمیت کیا ہے. آپ نے ایک سال تک حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی فزیو تھراپی کی, اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی ویلیو کیا ہے کہ آپ نے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی فزیو تھراپی کی. وہ ہمارے حضرت کے پاس آئے تھے تو فرما رہے ہیں, اللہ والوں کے قلب میں ایسی وسعت پیدا کر دیتا ہے کہ ساتوں آسمان اس کے قیدی معلوم ہوتے ہیں. جگر مراد آبادی کا شعر ہے, جو شراب پیتے تھے اور پھر توبہ کر لی. آل انڈیا شاعر, کبھی کبھی تو اسی ایک مشت خاک کے گرد طواف کرتے ہوئے ہفت آسمان گزرے. تو دیکھیے مولانا رومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ, میں نے مولانا رومی رحمۃ اللہ نے اپنے کو نہیں دیکھا کہ میں کیا ہوں. جب شمس الدین تبریزی کا بستر شاہ خوارزم کے نواسے نے سر پر رکھا تھا, ایک شعر کہا تھا, این چنی شیخ گدائے کو بکو, عشق آمد لا ابالی فتقو. میں اتنا بڑا شیخ اور عالم تھا, آج اللہ کے عشق نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ گلی در گلی شمس الدین تبریزی غلامی کر رہا ہوں. لیکن یہ ان کی غلامی نہیں تھی, اللہ ہی کی غلامی تھی. پہلے جب سمجھ نہیں ہوتی, نئے نئے لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں لو اللہ والوں کے پیچھے پیچھے یہ گھر تک آ رہے ہیں, ان کے جوتے اٹھا رہے ہیں. مگر یہ کتنی پیاری بات ہے, یہ اللہ والوں کی غلامی نہیں ہے, یہ اللہ ہی کی غلامی, کیونکہ ہمارا تعلق ان سے اللہ کے لیے ہے. اللہ ہی کے لیے مٹایا تھا اپنے آپ کو. اہل اللہ کا اکرام وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کی طلب اور پیاس ہوتی ہے. واہ واہ کتنی پیاری بات ہے. اہل اللہ کا اکرام وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کی طلب اور پیاس ہوتی ہے. خواجہ صاحب ڈپٹی کلیکٹر تھے, گریجویٹ تھے, الہ آباد یونیورسٹی سے بی اے کیا تھا. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی چند دن کی صحبت سے اللہ کی نسبت پا گئے, تعلق معلّہ سے مشرف ہو گئے. اور جب تھانہ بھون سے جانے لگے تو فرمایا, یہ ہمارے حضرت بڑے در سے پڑھتے ہیں, نقش بوتا مٹایا دکھایا جمال حق, نقش بوتا مٹایا دکھایا جمال حق, آنکھوں کو آنکھیں دل کو میرے دل بنا دیا. عام آدمی تو یہ سمجھے گا بھی نہیں, آنکھیں تو آنکھیں, دل کیا دل کیا. مطلب یہ آنکھ وہی دیکھے گی جو اللہ نے راضی کرنے والی چیزیں ہیں, اور اس سے بچے گی جو اللہ کو ناراض کرنے والی. دل کی آنکھ بھی ہوتی ہے, قرآن شریف میں آتا ہے یہودی کافر وغیرہ کیا جانے کہ دل کی آنکھ کیا ہوتی ہے. آنکھوں کو آنکھیں دل کو میرے دل بنا دیا, آہن کو سوز دل سے کیا نرم آپ نے, ناشنائے درد کو بسمل بنا دیا. یہ پتھر دل کو آپ نے نرم کر دیا, ہدایت کا نور اس میں آ گیا. مجذوب در سے جاتا ہے دامن بھرے ہوئے, صد شکر حق نے آپ کا سائل بنا دیا. پھر کیا ہوا, شیخ العلماء بنے. حضرت مولانا ابرالوک صاحب رحمۃ اللہ نے بھی اپنا مسلم بنایا. ایک عالم نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو لکھا, میں نے خواجہ عزیز الحسن مزدور رحمۃ اللہ کا اپنے مسلح اور شیخ تجویز کیا ہے. حضرت نے جواب میں لکھا, بے مثل انتخاب کیا. کیوں صاحب, یہ گریجویٹ بی اے ڈپٹی کلکٹر انگریزی داں مولانا لوگوں کا شیخ بن رہا ہے. کیوں صاحب, یہ علماء ایک انگریزی داں کے سامنے کیوں زانو ادب طے کر رہے ہیں. مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفی لاہور کا مفتی انہیں شیخ بنا رہا ہے, اور اصلاحی خط و کتابت ہو رہی ہے. خواجہ صاحب کو لکھتے ہیں, مجھے ایسی ترکیب بتا دیجئے کہ تعلق مع اللہ نصیب ہو جائے. خواجہ صاحب جواب لکھتے ہیں, بغیر شیخ کے سامنے نفس کو مٹائے ہوئے اللہ نہیں ملا کرتا. اور مفتی صاحب کو یہ شعر لکھ کر بھیجا تھا. اور حضرت آج کل فرماتے ہیں, آج کل تو وہ رہے نہیں, شیخ اگر کہتا ہے ماں باپ سے معافی مانگو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی نہیں, ہم نہیں مانگیں گے, ہماری تو غلطی نہیں ہے, غلطی ہو نہیں ہو مانگنی ہے, شیخ نے کہہ دیا تو مانگنی ہے. والدین کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے. عید کے دن بلکہ جمعے کے دن ہمارے حضرت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں آداب معاشرت سے, کہ شیخ کہے کہ نفلیں پڑھو اور والدین کہیں کہ میری ٹانگیں دباؤ, تو اس وقت شیخ کی نفلیں پڑھ والی بات نہیں مانی جائے گی, والدین کی ٹانگیں دبائی جائیں گی. جائز باتوں میں والدین کی, یعنی والدین کا رتبہ شیخ سے ہی بڑھ کر ہے. سب سے بڑا رتبہ والدین کا ہے, پھر استاد کا ہے, پھر شیخ کا ہے. مگر شیخ اگر والدین شیخ کے پاس جانے سے منع کرتے ہیں تو امداد الفتاوی میں لکھا ہے ان کی اس بات پہ عمل نہیں کیا جائے گا, کیونکہ شیخ سے اللہ کی محبت مل رہی, تقویٰ مل رہا ہے. ان سے یہ بول دیں گے میں اپنے دوست سے مل کر آ رہا ہوں, دوست کیونکہ اللہ والے بھی دوست ہوتے ہیں ہمارے. کیونکہ ان کے پاس نہیں جائیں گے تو ہم لوگ پھر بد نظری شروع کر دیں گے, جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے, نماز قضا ہونا شروع ہو جائیں گے, پھر اس طرح آہستہ آہستہ انٹرنیٹ میں گھستے چلے جائیں گے. تو فرما رہے ہیں, بغیر شیخ کے سامنے اپنے نفس کو مٹائے ہوئے اللہ نہیں ملا کرتا. اور مفتی صاحب کو یہ شعر لکھ کر بھیجا تھا, پیشے مرشد ذلیل ہو جاؤ, متبع بے دلیل ہو جاؤ. یہ ہمارے حضرت کی خاص بات تھے موجودہ شیخ کی, کہ وہ حضرت والا کی ہر بات بے دلیل مانتے تھے. اس فقیر کا بھی الحمد للہ یہی ہے, بس جو حضرت نے فرما دیا آخری حرف ہے, کوئی دلیل کی ضرورت نہیں, کیونکہ حضرت والا پہ پوری دنیا کی علماء اعتماد کرتے ہیں, اب دلیل کی کیا ضرورت ہے. پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ, متبع بے دلیل ہو جاؤ, پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ, یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ. ایک صاحب نے حضرت کو لکھا, دولت جو آپ نے حکیم الامت سے پائی ہے, مجدد زمانہ سے, مجھے بھی دے دیجئے. تو فرمایا, میں یہ ملی نہیں ہے یوں, یعنی اللہ کی محبت کی یہ شراب یوں نہیں ملی, قلب و جگر ہوئے ہیں خون, کیوں میں کسی کو مفت دوں, میں میری مفت کی نہیں. فرمایا, دولت یوں ہی مفت میں نہیں ملتی, پہلے رگڑے کھاؤ, نفس کو مٹاؤ, پھر دل دل بنے گا. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بہت مشکل سے بن پاتا ہے دل. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اللہ کا تعلق اگر آسانی سے مل جاتا تو لوگ آسانی سے بیچ بھی دیتے, یہ بڑی خاص بات ہے, دنیا کے عوض بک جاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ مجاہدات کرا کے ملتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو لوگ ہماری راہ میں مشقت اٹھاتے ہیں ہم ان کو اپنی بارگاہ تک رسائی کے لیے بے شمار دروازے کھول دیتے ہیں. جو نعمت مشقت سے ملتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے, لیکن مشقت کا انعام بھی تو عظیم ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں, پہنچنے میں ہوگی مشقت جو بے حد, تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی. جب جس قلب میں اللہ آتا ہے ساری کائنات نگاہوں سے گر جاتی ہے. ایک بات اور عرض کرنی تھی, اس کو تو دیکھتے رہو, ہلاؤ تو. کافروں سے تو لین دین رکھ سکتے ہیں, مگر قادیانیوں سے جائز نہیں. صاحب کا کل میسج آیا تھا, میں بڑی ڈانٹ لگائی میں نے فون کر کے, یہ قادیانی آئے تھے ہمارے گھر, کوئی ہوں گے رشتے دار, رشتے دار تو نہیں, کوئی کاروباری تھے ان کے, ہمارے گھر آئے تھے تو وہ انہوں نے ہمیں ہدیہ دیا, ہم نے ان کا دل رکھنے کے لیے ہدیہ لے لیا. عام آدمی کی تو دل رکھ لیں گے, میں قادیانیوں سے نہیں. اسی وقت ان سے ان کو پہلے گھر میں نہیں آنے دینا, بس بہانہ کر دیں گے آپ ہمارے گھر مت آئیں, ان سے سختی سے پیش آنا ہے. کافروں کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر بچھائے, میں یہ مرتد لوگ ہیں, یعنی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی بنائے ہوئے, خامہ خائیں گے نئے نئے نبی پیدا ہو رہے ہیں. اس لیے ابھی ختم نبوت کانفرنس بھی ہو رہی ہے, کب ہے؟ منگل کے دن, کل ہی ہے. تو بتائیے, یہ بڑی زبردست, یہ ہمارے حضرت نے خود فرمایا کہ سب اس میں شرکت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قادیانوں سے لین دین, گفٹ رکھنا, ان کو اپنے گھر بلانا کچھ بھی جائز نہیں. لین دین ان سے بالکل زبردست والا ان کا بائیکاٹ کرنا ہے, نہ سلام نہ دعا نہ کچھ, کافروں سے جائز ہے. میں نے خوب ڈانٹ لگائی, گفٹ لے لی ان سے. میں نے کہا آپ فوراً ان کو گفٹ واپس کریں, ان کو سختی سے کہیں آپ ہمارے گھر کبھی نہ آئیں, ہمیں آپ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے. اس میں سختی سے پیش آئیں گے, اس میں نرمی نہیں دکھائیں گے. کافروں کے لیے تو ہے ٹھیک ہے, تاکہ وہ دین کے قریب آ جائیں. کرسچن ہیں, کافر ہیں, یہ ان سے نہیں ہے, قادیانیوں سے جائز نہیں ہے تجارت, نہ ان سے لین دین, مالی معاملات کچھ بھی جائز نہیں ہے ان کے لیے. کوئی دور کا رشتہ دار بھی قادیانی ہو تو اس سے بالکل تعلق نہیں رکھنا ہے. اس ماہ کافر سے, فاسق سے, شرابی سے, ان سے قطع تعلق نہیں کرنا. اگر کوئی کافر پڑوسی ہے, ہمارے اسلام نے تو سکھایا کہ کافر کا بھی اس میں ان, تاکہ وہ دین کے قریب آ جائے, اس کو اکرام کر سکتے ہیں اس کو, مگر دل میں بغض رکھیں گے. اس میں حضرت والا نے فرمایا دل میں بغض ہوگا, کیونکہ کفر سے نفرت ہوگی, کافر سے نفرت نہیں ہوگی. وہاں قادیانی سے بالکل جائز نہیں. دوبارہ دیکھو نا, آپ کے سگنل نہیں آتے. اچھا, اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ یا رحمٰن یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی. یا اللہ, بہت ہی عظیم الشان مضمون حضرت والا کا پڑھا گیا, تعلق مع اللہ میں سے اللہ کی محبت کی باتیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ, جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کی اللہ کی محبت کی باتیں. تو یا اللہ, ہم جھولیاں خالی ہیں, آپ ہمیں معاف فرما دیجیے, گناہوں کو بخش دیجیے, ہمیں بھی اپنی اشد محبت عطا فرمائے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو جو حاصل تھی, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور موجودہ مرشد قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامر کا تو مالیہ تنویر صاحب کے گھر میں تو بہت ہی یعنی عجیب حالت ہوتی ہے, بیان مشکل ہو جاتا ہے, ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا, کیونکہ ہمارے موجودہ شیخ کے پڑوسی ہیں, برابر میں حضرت والا کا گھر ہے. تو یا اللہ, بس آپ ان بزرگوں کے صدقے, ان اللہ والوں کے صدقے ہماری مغفرت فرما, اور ہمیں بھی اپنی محبت کی اشد محبت عطا فرما دے, اتنی محبت دے دے نفس سے زیادہ, اہل و عیال سے زیادہ, ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ, خاص فضل فرما دیجیے, اپنا فضل کرم مشیت اور رحمت شامل حال فرما دیجیے, ہماری اصلاح کا آپ ارادہ فرما لیجیے. اے اللہ, جس کو آپ اپنا بنانا چاہیں, دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. آپ نے قرآن شریف میں فرمایا, اللہ یجتبی الیہ من یشاء, میں جس کو چاہوں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں. تو اے اللہ, اب جو دنیا میں ہم نے غفلت میں زندگی گزار دی, گزار دی, آپ دستے کرم بڑھائی ہے, مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو, جو حاضرین غائبین غائبات, جو سن رہے ہیں جو نہیں بھی سن رہے, اے اللہ سب کو, ہمارے گھر والوں خاندان والوں کو سب کو جذب فرما لیجئے, اپنی طرف کھینچ لیجئے, اپنا پیارا بنا لیجئے, سنت و شریعت پہ جمع دیجئے, استقامت دے دیجئے, پہاڑوں جیسی استقامت دے دیجئے, ٹوٹے پوٹے چل رہے ہیں اعمال جو کر رہے ہیں اس میں استقامت دے دیجئے, جو غفلت ہو رہی ہے ہم توبہ کرتے ہیں اس کو چستی سے بدل دیجئے, سستی کا علاج چستی ہے. اے اللہ, جن عبادات میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں, ہمت کر کے ہمیں یا اللہ ان عبادات میں سستی کو چستی سے بدلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, خاص فضل فرمائیے, اور ہمت کر کے فرض واجبات سنت موقع کا اہتمام کرنے والا بنا. اور جو اچانک نظریں عورتوں پہ ہم ڈالتے ہیں, جان بوجھ کر انٹرنیٹ کی ویب سائٹس پہ جاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں اور نمازیں قضا کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں ہمت کر کے توفیق عطا فرما کے ان گناہوں کو چھوڑ دیں. آپ خاص فضل فرمائیے, جیسے اللہ والوں پہ فضل فرماتے ہیں ہم گنہگاروں پہ فرمائیے, اور ہمیں ہمت کر کے بد نظری کے گناہ سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, کہ ہم ایک عورت کو نظر اٹھا کے نہ دیکھیں. توفیق دے دیجیے. اے اللہ, ہم تو آپ کی استعانت اور مدد کے محتاج ہیں, آپ کی مدد کے بغیر کچھ مشکل نہیں, مدد کے بغیر یا اللہ بہت مشکل ہے. یا اللہ, بس آپ مدد فرمائیے اور گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے, گانوں سے بچا لیجیے ہمیں بھی, ہمارے بچوں کو بھی یا اللہ, اور فیس بک اور یوٹیوب انٹرنیٹ کے فتنے سے بچا لیجیے. خاص فضل فرمائیے, رضا بالقضا نصیب فرمائیے, اس گھر میں خوب خیر و برکت ڈال دیجیے, اور برابر میں حضرت والا ہمارے یا اللہ ان کا گھر ہے ان کے گھروں پہ گھر والوں پہ خاندان والوں پہ خوب رحمتوں کی بارش فرما. حضرت والا رحمت اللہ کے بیٹے حضرت مولانا مظہر صاحب, حضرت والا کے بیٹے بوتے نواز نواز کی ہاں سارے خاندان والوں پہ رحمتوں کی بارش فرما. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے خاندان والوں پہ, موجودہ مرشد کے خاندان والوں پہ رحمتوں کی بارش فرما. جو حجاج کرام واپسی ہونے والی ہے حجاج کی, اللہ ان کو عافیت سے واپس لے آئیے, ان کے حج کو قبول فرما اور خاص فضل فرمائیے, اور آنے کے بعد اپنی زندگی کو بدلنے کی بھی توفیق عطا فرما. ہماری زندگی بدل دیجیے یا اللہ. یا اللہ جب خاتمے کا وقت آئے تو یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دیجیے. اور یا اللہ حضرت والا کا رحمت اللہ علیہ کے صدقے ہم تو اس قابل نہیں مگر آپ فضل فرمائیے, اور سارے عالم میں دین کے بڑے بڑے کام لے لیجیے, اخلاص کے ساتھ حق پھیلانے کا کام لے لیجیے, حضرت والا کی باتیں پھیلانے کا کام لے لیجیے, عاشقوں کی جماعت کے ساتھ, علماء کی جماعت کے ساتھ, اہل حق کے ساتھ, اور جب وقت آخر آئے تو مدینہ شریف پہنچا دیجیے. اور صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے جالی مبارک کے سامنے شہادت کی موت مدینہ منورہ میں ادا فرما, اور جنت الرقی ہمارا مکن بنا دیجیے, خاص فضل فرما دیجیے اللہ, محروم نہ فرمائیے, دونوں جہانوں کی خوشی ادا فرما, گھڑی گھڑی کی خیر عطا فرما. ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی اللہ والا بنا, ہمیں بھی اللہ والا بنا, ہمارے بچوں کو بھی اللہ والا بنا, ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی اللہ والا بنا دے. قیامت تک آئی نسلوں میں کوئی بھی یا اللہ فاسق فاجر پیدا نہ ہو, جو موجود ہیں یا اللہ ان کو بھی ہمیں بھی اور ان کو بھی اللہ والا بنا دے, ہماری سب اولادوں کو گھر والوں خاندان والوں کو سب کو اللہ والا بنا دیجیے. وصلی اللہ علی نبی.